Onderlinge afspraken gemaakt met allemaal spelers in het veld, zoals jullie ook hier zitten. En de enige vraag is eigenlijk of de polder ook nu zijn beslag krijgt in dat akkoord. Nou, ik denk en dat u weet polder, dat eigenlijk al. Ik denk dat de polder zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Ook in een hele ingewikkelde politieke situatie. Het land moet bestuurd worden, het midden moet bij elkaar blijven, het land moet bij elkaar blijven. En ik denk dat we daar met een heel aantal maatschappelijke partners onze schouders onder gezet hebben. Ik ga jullie alle drie hartelijk danken. De uitzending is ongetwijfeld helemaal anders gelopen dan de bedoeling was. Maar er was een goede reden voor. De deuren gingen open. Jawel, een regeerakkoord is daar, moet ik eerlijk zeggen, de partijleiders overtroffen elkaar in, nou ja, algemeenheden nog. De echte inhoud, de devils in de detail, die gaan we de komende dagen meemaken. Eerst gaan de spullen naar de fractie. Dan zou het tussendoor wat ongetwijfeld uitlekken, gaan we er maar weer vanuit. En daarna gaan we er ongetwijfeld ook over verder praten. Ik ga in ieder geval jullie alle drie hartelijk danken. Jean Domen, financieel journalist van het FD. Sjaak van der Tak, voorzitter van de land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. En Ingrid Thijssen, voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. En voordat ik u, luisteraar, ook ga bedanken voor het luisteren, gaan we nog één keer naar Spanje. Richard van der Made, Nederland-Noorwegen. Wat is de stand van zaken? Het is een hele spannende wedstrijd op het WK in Spanje. Noorwegen staat voor. Nederland stond halverwege de eerste helft voor met maar liefst 12-6. Maar nu zijn de rollen volledig omgedraaid in het begin van de tweede helft. 10 minuten zijn we onderweg. En het is 24-20 in het voordeel van Noorwegen. En als dat zo blijft, dan is Nederland het haasje. Dan gaan Noorwegen en Zweden door naar de kwartfinale. Zover is het natuurlijk nog niet. Want Nederland heeft nog 20 minuten om iets te doen aan een verschil van 4 doelpunten. Achter tegen die Noorse machine, Europees kampioen. Nederland is de wereldkampioen. Begon fantastisch, maar uiteindelijk de klasse van Noorwegen. Want daar moet je toch de nadruk op leggen. Kwam bovendrijven. Nederland kreeg het steeds moeilijker. En staat nu dus na 10 minuten in de tweede helft achter met 24-20. Laten we even 1-7 meter meenemen van Dione Housheer. Valt op met gevarieerd spel, met heel veel doelpunten. En ook deze penalty benut ze. Blijft spannend hoor. 21 voor Nederland, 24 voor Noorwegen. NPO Radio 1. Tot zover Richard van der Made vanuit Spanje. Ik dank u voor het luisteren. En we zo meteen de collega's van Langslijnen omstreken. Tot zover WNH's Lobby. Graag tot volgende week. Het nieuws staat klaar. Oftewel Ewout de Jong. De onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn het eens geworden over een akkoord voor een nieuwe coalitie. Dat akkoord gaat nu naar de fracties van de vier partijen. Als zij ermee instemmen, worden de afspraken woensdag officieel gepresenteerd en daarna komt er een Kamerdebat. Enkele honderden Amerikaanse turnsters die waren misbruikt door teamarts Larry Nassar hebben een schikking getroffen van $380 miljoen... met de Turnbond en het Amerikaanse Olympisch Comité. Nassar zit een levenslange gevangenisstraf uit. De basisscholen gaan mogelijk toch een week eerder dicht voor kerst. Het kabinet zou dat morgen op de coronapersconferentie bekendmaken, melden Haagse bronnen. Deskundigen van het OMT dringen aan op een vroege kerstvakantie, omdat de Omicron-variant van het coronavirus zich steeds verder verspreidt. Na de aanvaring op de Oostzee zijn twee bemanningsleden van een Brits vrachtschip gearresteerd. Mogelijk waren ze dronken. Hun schip kwam vannacht in aanvaring met een Deens schip dat kapseisde. Op dat schip is zeker 1 dode. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Joram Kaat en Jeroen Stomphorst. Goedenavond, het is maandagavond. Tijd voor het Sportforum met Erik van Haren, Jeroen Blekenmolen en Hans van Lozenoord. Ja, en met deze achtergrondmuziek kom je natuurlijk al meteen in de sfeer. Na zo'n historisch weekend kan het vanavond maar over één ding gaan. This is what it's all about. We have got Max Verstappen and Lewis Hamilton going head to head. This is a season for the ages, and it's just kept getting better and better and better. Under the lights here in Abu Dhabi, it's lights out, away we go, and Hamilton gets a decent start and he's already ahead of Max Verstappen. Ze zijn vertrokken. Hamilton heeft een betere start dan Verstappen. Hamilton op kop. Oh nee, Max Verstappen and Lewis Hamilton almost coming together. Hamilton has to go off the track. Het eerste incident, als ik het zo mag noemen, is daar. On lap 21, Hamilton does get past Perez. Knokken tussen Sergio Perez en Lewis Hamilton. Ze kijken naar elkaar aan. But Perez has played the ultimate team game and he's really brought his teammate back into play. Perez probeert hier zijn huid zo duur mogelijk te verkopen om op die manier Max Verstappen te helpen. Oh, Checo is a legend. Absolute animal. Max Verstappen heeft nu Hamilton in het vizier. Hamilton aan de leiding met 17 seconden voorsprong op Max Verstappen. Maar Max heeft nieuwe banden. The safety car is coming in at the end of this lap. We're going to have one lap of racing to decide the championship. Is Verstappen far enough back? He's going to make the lunge down the inside. Hamilton sees him coming. It's a late lunge by Verstappen, who takes the lead of the race. En dan gaat hij een aanval inzetten aan de binnenkant bij Hamilton. Hij is er langs. Max Verstappen passeert Lewis Hamilton. Nou gaat hij misschien toch die wereldtitel oppakken. Gaat het nou toch gebeuren in de laatste ronde? He almost touches Verstappen. They almost make contact. Into turn 9. Verstappen stays ahead. Oh, wat een prachtig duel. We hebben eindelijk een duel. Eindelijk hebben we strijd om de wereldtitel. It comes down to this. They have shared a brilliant championship battle. But the championship can only be won by one. And it's going Dutch in 2021. De laatste bocht. Max Verstappen, daar komt hij aan over de finish. Wat is dat mooi, wat klinkt dat mooi. Max Verstappen, wereldkampioen. Oh my lord, Max! Oh my god! Yes! Yes! Oh my god! Yes! Ja, krankzinnige race, samengevat in 148 seconden gemaakt door Jesper van Aken. Dat mag ook wel eens gezegd worden. We gaan er het komende anderhalf uur over praten. Maar jongens, eerst eventjes hier aan tafel. Erik van Haren, jij was daar. Maar als je dit hoort... Ja, ik heb ook nog niet heel veel gezien. Of gehoord. Ja, het is het leuke, het mooie vind ik de emotie van Max. Ik volg deze sport nu al een aantal jaren en ik ken hem redelijk goed, denk ik. En hij oogt altijd zeer ontspannen, maar hij erkende gisteren ook wel dat hij slecht had geslapen en toch heel nerveus was. En als je dit dan hoort en hem ook hoort huilen eigenlijk als hij over start-finish is gekomen, dat geeft natuurlijk aan hoeveel dit voor hem betekent. Ja, Jeroen, ja, je zat hier hè, in deze studio gisteren. Ja, wij werden er helemaal stil van toen ik het terugzag. Jan Lammers en ik zaten samen ernaar te kijken. En echt bizar. Ik kan het ook nog steeds niet helemaal geloven eigenlijk dat hij gewonnen heeft. Maar ook ja, mooi die spanning. Uiteindelijk zie je dat Max ook gewoon echt wel heel nerveus was. Terwijl het natuurlijk de meest coole kikker is, zeg maar, die je kan bedenken. Dus heel mooi om te zien. Ja, Hans, jij moest het verslag doen. We hebben je gehoord ook een aantal keer in de montage. Ja, ik wist niet dat ik ook emotioneel kon worden tijdens zo'n reportage. Maar dat word je dan vanzelf. En dat was natuurlijk met name die slotfase. We sukkelden eigenlijk een beetje in de chagrijn. Laten we eerlijk zijn, want het verschil werd steeds groter. Het begon al met die goede start van Hamilton. En daarna ging het verschil maken met Max steeds. En jongens, wanneer is die race afgelopen? Het is gebeurd, hè? Wereldtitel nummer 8 voor Hamilton. En dan die wending. In de slotfase, ja, daar krijg ik nog kippenvel van. Ja, we gaan het de komende anderhalf uur hier uitgebreid over hebben. Terugblikken op die spanning van gisteren. Maar Richard van der Maden zit midden in de spanning op dit moment. En ook in Spanje, het WK Nederland tegen Noorwegen. Nederland heeft een resultaat nodig. En wat is het ongekend spannend. 48 minuten gehandbald op het WK in deze tussenronde. Het is alles of niets voor Nederland. Ze staan achter tegen Noorwegen. 28-26, 12 minuten nog op de klok. De cirkel vrijgespeeld. En daar is het Danik Snelder voor de aansluitingstreffer. De aanvoerder van het Nederlands team. Oranje dat fantastisch begon aan deze wedstrijd. En na een kwartier met 12-6 voorstond tegen Noorwegen. De grote angst keek er al zo lang van het Nederlands team. De laatste 9 ontmoetingen, daarvan won Oranje er eentje. En dat was 2 jaar geleden op het WK in Japan, toen Nederland ook wereldkampioen werd. Hergerson, de coach van Noorwegen, al 11 jaar lang vraagt een time-out aan. Want ziet ook dat Noorwegen, dat een marge had van 4 doelpunten in de tweede helft, het nu toch weer moeilijk krijgt. Nederland toont heel veel vechtlust en karakter, ook weer in deze wedstrijd. Maar Noorwegen is absolute top. Het wordt nog ongekend spannend in de laatste 10 minuten van dit duel. Normaal gesproken beginnen wij het sportforum met jullie. En dan kijk ik naar de gasten hier in de studio. Jullie moment van de week. Maar dat hebben we voor vanavond een beetje aangepast. We hebben jullie gevraagd naar het moment van het weekend in Abu Dhabi. En Jeroen Blekemolen, dan beginnen we bij jou. Autocoureur, analist van de NOS. We hebben het al genoemd. Dit is jouw moment. Max Verstappen crosses the line. Didn't need to go faster. Actually got it all done. And the first flying lap, he's on pole. Didn't expect that one, but amazing job, guys. Waarom specifiek dit moment? Ja, hij zegt het zelf ook. Dat hadden we helemaal niet verwacht. We hadden eigenlijk verwacht dat Hamilton sneller zou zijn. En dan toch dat ding weer pole zetten. Net als de week daarvoor eigenlijk. Ja, dat lukte net niet. Maar dat je toch onderweg bent en zoveel uit die auto kan halen. Dat is bizar. En toen begon ik in één keer echt te geloven van hij gaat die titel pakken. Ja? Het gaf een beetje hoop. Ja, absoluut. Ik denk, ja, hij heeft gewoon de snelste tijd neergezet. Dus dat moet in de race ook gewoon er wel uitkomen. Dat liep dan weer heel anders. Maar uiteindelijk op dat moment dacht ik, ja, nee, die titel die komt wel goed. Hans Loosenhoort, we zeiden het al, je was de verslaggever van dienst gisteren. En het hele seizoen natuurlijk al. We hebben je gisteren de hele dag gehoord ook. Jij wilde dit horen. Als nu de auto's tussen Verstappen en Hamilton weg zijn, dan hebben we een race. En ja hoor. Daar ziet het wel naar uit. Ja, ik zie een hele boze Toto Wolff. Ja, daar ziet het naar uit, want die auto's zijn weg. Nou, ik durf hem nu wel aan, ja. Dat gaat Max wel redden. Voorzien in de blik van Jan Lammers. Jeroen Blekemolen horen we. En jou, Hans, waarom dit moment? Ja, omdat ik voelde dat het moment dat die achterblijvers plaats moesten maken, in tegenstelling tot wat de wedstrijdleider eerder zei, hè, want ze moesten blijven zitten daar. Ja. En op een gegeven moment, toen zag ik dat beeld, dat ze er niet meer waren. Opeens waren ze weg. Je ziet Hamilton, je ziet Verstappen, zie je erbij zitten. Ja, ho, wacht eens even. nou heeft hij een kans, nou gaat het gebeuren. Ja. Schitterend. Erik van Haren, last but not least. Jij stond gisteren helemaal met je neus op de feiten. Je bent net terug uit Abu Dhabi. Je was erbij voor de Telegraaf. Dit is jouw moment. Ja, dit is heel veel vreugde. Dat hebben we veel gehoord gisteren. Maar wat is dit precies? Nou, ik kan me voorstellen dat veel mensen op televisie hebben gekeken. En dan krijg je de emotie na afloop mee. Alle vreugdetaferelen. Op een gegeven moment stopt de uitzending. Is Verstappen kampioen. En normaal gesproken zou iedereen misschien naar de kroeg gaan. Dat kan nu niet. Maar... strik erom. Ja, alleen ja, Mercedes heeft toen natuurlijk 2 protesten ingediend. En ja, dan begint eigenlijk het werken in de paddock of gaat gewoon door. Want ja, je kan eigenlijk nog niet heel veel concluderen, want je moet toch dat afwachten. Dus je merkt dat bij Red Bull die eerste emotie, die eerste vreugde verdwijnt. En dat wordt een soort afwachtende stemming. Iedereen zit om zich heen te kijken. Weet jij al wat, weet je... weten jullie al wat? En dan zie je, normaal gesproken zitten we als journalisten dan te verversen, want we krijgen al die documenten van de stewards binnen met de uitspraken. Alleen voor die laatste uitspraak over die safety car procedure gingen zowel Red Bull met een afvaardiging, een stevige afvaardiging, als Mercedes samen naar de stewards en dan kregen ze het face-to-face te horen. Dan staan dus 30, 40 journalisten en cameraploegen voor dat stewardshok. Er komt eerst naar Mercedes naar buiten. Nou, gezicht op onweer, zeggen niks. Dan kun je al enigszins raden waar het heen gaat. En toen kwam Red Bull naar buiten. Maar voordat ze naar buiten kwamen, iemand die daarbij was van Red Bull, met wie ik goed contact onderhoud, die appte mij al van, of die stuurde eerst een knipoog. En toen zei hij, nou, het zit wel goed. Dus toen liep ik, denk, nou, ik ga gelijk terug naar Red Bull, daar zullen ze het wel weten. Maar toen stonden ze allemaal nog in afwachting van, wat gebeurt hier? Jij hebt het ze verteld. Dus Giampiero, de engineer die met Max hoort, die zei, Erik, weet je al wat? Ik zei, ja, ik hoor net dat jullie gewonnen hebben. Maar ja, hoe bedoel je? Ja, je hebt het afgewezen. En die begint in één keer te feesten. En dus ik dacht heel even 2 seconden, ik zal het wel goed begrepen hebben. Ja. Maar dat was gewoon veel betekenen op de correcte app, informatie. Want daarna kwam Horner en Newey, de grote mannen van Red Bull, kwamen gelijk aan. Alleen die momenten, dan merk je gewoon dat mensen natuurlijk, eigenlijk iedereen wil weten hoe zit het nu, want het was zo onduidelijk weer en niet voor de eerste keer dit seizoen. En ik hoop dat de komende jaren wat beter wordt opgelost allemaal. Alleen, ja, dat is eigenlijk die emotie, dan sta je er echt tussenin en dat is prachtig om te zien natuurlijk. Het moet nu gebeuren voor de Nederlandse handbalvrouw. Daar willen we ook natuurlijk live bij zijn, Richard van der Made. Er moet gescoord worden, minimale gelijkspel. Hoe staat het ervoor? 30 voor Noorwegen, 29 voor Nederland. Nederland in ondertal, 2 minuten voor Danique Snelder. Dat betekent dus voordeel voor Noorwegen. Dat nu ook na een overtreding, een zijwaartse duw van Smits en ook nog Dulver. Een 7 meter, Nora Murk, de schutter op de rechteropbouw van Noorwegen. En het is 31-29, een verschil van 2. Steeds maakt Nederland weer die aansluitingstreffer. In de tweede helft is het Noorwegen dat de regie heeft overgenomen in deze wedstrijd. Halverwege was het 17-17. En ik zeg het nog maar eens. Het eerste kwartier liep Nederland over Noorwegen heen. En dat is echt heel bijzonder. Ik volg dit mooie, snelle, dynamische spelletje al heel lang. Maar na een kwartier 12-6 tegen Noorwegen. Dat is echt nog nooit gebeurd. Nederland nu in de aanval. 29-31. Nog 8 minuten te spelen in Spanje op het WK. Laatste wedstrijd. En 2 van de 3 landen, met Zweden er ook nog bij, gaan door naar de kwartfinales. Dat staat op het spel. Nederland nog altijd in de race om dat te halen. Het verschil dus 2 doelpunten in het voordeel van Noorwegen. Vanavond in het Sportforum blikken we terug op het bloedstollend spannende weekend in Abu Dhabi. Het was een spannend weekend, maar het kwam allemaal aan op die laatste ronde. Rondje 58. De laatste bocht. Max Verstappen, er komt hij aan over de finish. Wat is dat mooi, wat klinkt dat mooi. Max Verstappen, wereldkampioen. Max Verstappen heeft het gered. Hij heeft het gehaald. De missie is geslaagd. Hij is over die lat heen gesprongen die hij zelf zo hoog heeft gelegd. Het is gelukt. Max Verstappen, you are the world champion. The world champion. Oh my god, guys. I love you so much. We love you. We absolutely love you. Ja, hoe bizar is het nou dat zo'n seizoen, hè, na zo'n seizoen, dat het kampioenschap op deze manier wordt beslist, Jeroen? Ja, dit kun je niet van tevoren natuurlijk, we hebben dat al vaak gehoord, maar dit kun je niet bedenken meer. Dit is ongelooflijk. Een seizoen waarin zoveel is gebeurd, waar zoveel controversie was, strijd, teams onderling. Niet alleen de rijders, maar ook de teams die echt hard aan het vechten waren tegen elkaar, achter de schermen. En dan dat het uiteindelijk op de laatste ronde neerkomt. Ongelooflijk. Ja. Erik, jij was daar dus. En dat kunnen we niet vaak genoeg benadrukken. Dat zeg ik ook met wat jaloezie in de stem. Enige, hoor. Je was niet de enige, maar wel de enige hier aan tafel. Hoe beleef jij dit moment dan, zo'n laatste ronde? Nou ja, wat Hans het goed zegt. Eigenlijk heb je 54, 55 ronden al het idee dat het allang beslist is. En kijk, dat moet je Red Bull en Verstappen wel nageven. Ze zijn toch agressief blijven rijden, ook in hun keuzes met de pitstops, om maar te hopen, als er iets gebeurt, dat we er klaar voor zijn. En je hebt vaker gezien in een mechanische sport dat altijd iets kan gebeuren. En nu mogen we allemaal Nicolas Latifi heel dankbaar zijn, als je Verstappen-fan bent, hè, de Williams-coureur die crashte. Alleen ja, zoals Lewis Hamilton heeft ook heel vaak gezegd dit jaar, het is een marathon, het is geen sprint. Alleen ja, het werd wel een sprint. In de 22e race op de laatste ronde beslist. Het past wel bij het seizoen, hè? Misschien eigenlijk zo'n finale. Ja, maar ook het moment van Jeroen, een pole position van Verstappen die weinig mensen zien aankomen. Zeker niet met de overmacht die er was. Hè? Hij had echt een streepje voor. In Jeddah een week daarvoor eigenlijk hetzelfde. Alleen maakt Verstappen een fout in de laatste bocht. Er gebeuren elke week, zelfs gedurende het weekend, gebeuren er onverwachte dingen. En dat is natuurlijk waar iedereen naar heeft gesnakt. Want de laatste jaren kon je eigenlijk de winnaar altijd wel bijna altijd van tevoren invullen. Hans, jij deed het commentaar van de radio. Raakt het jou persoonlijk ook? Je volgt die sport natuurlijk ook al 100 jaar. En dan gebeurt toch iets in die sport wat nog nooit eerder is gebeurd. Het is een sport die al teruggaat tot meer dan een eeuw geleden. Ja, in 1950 was het eerste wereldkampioenschap Formule 1. Ja, het raakt je persoonlijk wel om. Kijk, de eerste sport die ik ging volgen toen ik als klein jongetje, toen was ik een jaar of 10, dat was Formule 1. Had ik eens een keer wat op tv gezien, iets in Reims, een Formule 1 race, en in Monaco. Dus de Formule 1 ben ik mijn leven lang blijven volgen. En na de hand ben ik motorsport gaan doen voor mijn werk. Maar en pas de laatste jaren weer Formule 1 erbij, maar dan voor de NOS. En het doet je wel degelijk wat. Aan de andere kant heb ik me wel voorgenomen om, voordat de uitzending begon, want ik moest ook nog een samenvatting voor televisie inspreken, om toch te proberen zo objectief mogelijk te blijven. En dat heb ik toch, denk ik, de hele uitzending kunnen volhouden tot ongeveer de laatste ronde. Toen ging het bij mij ook mis in emotionele zin. Je gaat toch mee. Je gaat toch hoger praten. Je gaat langere zinnen maken. Je gaat de nadruk op sommige woorden anders leggen. En je wordt emotioneel. En dat had ik van mezelf niet helemaal verwacht. Je zag jezelf niet aankomen. Nee, ik zag het niet helemaal aankomen. Vind je het niet erg, achteraf? Nee, ik vind het niet erg. Want ik geloof niet dat ik op welke manier dan ook de realiteit of de waarheid geweld heb aangedaan. Je zei het net al eventjes, hè? Erik, je zei van tactiek, de bandenwissels, het aanvallende spel als het ware van Red Bull. En dat heeft ze de titel gebracht. Hè. Is dat ook hun kracht? Ja, ze moesten natuurlijk wel, want je moet winnen. Of je moet in ieder geval voor Hamilton eindigen. Of je moet allebei uitvallen. Het mooie is natuurlijk dat Verstappen vroeg naar binnen ging. Want die reed natuurlijk op een zachtere band die sneller slijt. En dan zie je dat Hamilton normaal gesproken veel langer had door kunnen rijden. Maar dan zie je dat Mercedes toch countert gelijk door ook een stop te doen. En dat heeft ermee te maken dat ze, ja, dan nemen ze natuurlijk geen risico. Maar ze willen ook niet weer achter Verstappen terechtkomen. Dat zag je later. Verstappen kon telkens een stop maken. Want Hamilton, als hij dat zou doen, dan zou hij achter hem terechtkomen. En dan zie je toch dat Hamilton een veel snellere auto heeft. Dat gisteren was hij toch 4/15 soms wel per rondje sneller. Maar hij wil, of Mercedes wil niet dat hij erachter komt. Want ze hebben gewoon poep in de broek voor Verstappen. Want ze weten hoe die is, hoe die verdedigt. Zeker als hij minder auto heeft. En zeker in zo'n laatste race dat hij er alles voor doet. En dat wilden ze kosten wat kost voorkomen. En Red Bull had natuurlijk, weet dat ook. En die hadden iets meer marge om al in te gaan. Ja, ik wil zo dan wel weten wat er dan was gebeurd als Hamilton misschien wel toch die pitstraat in was gegaan. Maar eerst gaan we even naar de slotfase handbal. Richard van der Made. Misschien wel de spannendste confrontatie tussen Nederland en Noorwegen ooit op een groot toernooi. 36-34 is het voor Noorwegen. 2,5 minuut, het doel leeg bij Noorwegen in ondertal. En dus een extra veldspeelster erbij. Wat doet Nederland het goed zonder Estefana Polman, die alles behalve wedstrijdfit is nog. Zonder Lois Abbing. Af en toe speelt ze met heel veel jonge speelsters zoals Nusser en Hauzeer en Bo van Wetering. En dan dit presteren tegen het grote Noorwegen met al die klasbakken, al die ervaren speelsters. Dat is bijzonder knap. Noorwegen dat de wedstrijd omdraaide. Na een fantastisch begin in de eerste helft van Nederland. 17-17 bij rust. In de tweede helft continu een gaatje van 1-2 doelpunten. En nu een strafworp voor Noorwegen, denk ik. In de cirkels Snelder is kwaad. Maar het is een 7 meter voor Noorwegen inderdaad. Op een heel belangrijk moment in de wedstrijd. Met nog 2 minuten te spelen moet dan niet Snelder. Ze krijgt 2 minuten naar de kant. Het is de stuitbal naar de cirkel. Goed gedaan. En dan staat Snelder daar inderdaad heel ruim in de cirkel. Ze maakt geen overtreding. Maar het is wel gewoon een 7 meter. Dat hebben de scheidsrechters natuurlijk goed gezien. Nora Murk tegenover Tess Wester. Was uitstekend in de eerste helft. En nu gaat deze bal van Noorwegen naast de doel. Nederland in ondertal. Met 1 speelster minder dus. En Noorwegen mist de penalty. 1 minuut en 40 seconden. Nederland heeft 2 doelpunten nodig. Ze kijken allemaal naar boven. Naar het scorebord. Want ze weten ook, als het gelijk wordt, als Nederland 1 puntje pakt in deze wedstrijd, dan is het door. En dan is Noorwegen het haasje. Dat zou wat zijn. Hauzeer door naar de hoek. Daar gaat Malensteen. Ze zweeft af en toe vanaf de zijkant naar het midden. Maar Noorwegen heeft 2 uitstekende keepsters. Met Lunde en met Solberg. Die ook zo goed waren op de Olympische Spelen. Malensteen komt mooi naar binnen. Maar de Noorse keepster is de winnaar. En Camilla Herm supersnel op de linkerhoek. Ze schreeuwt het uit. Zoals Wester dat ook zo mooi kan in het doel. 1 minuut nog te spelen. Nederland nog 1 minuutje in ondertal. Daar is de onderschepping van Inge Smits. Die uitstekend speelt. Moet nu scoren. En ze raakt de paal. Oi, oi, oi. Inge Smits op een cruciaal moment. En nu denk ik dat het te laat is voor Nederland. Dit had een doelpunt moeten zijn. 5 uit 6 schoten in de tweede helft. Inger Smits, een lichtpunt was zij in Tokio tijdens de Olympische Spelen. En nu op een kapitaal moment miste. 34 voor Nederland, 36 voor Noorwegen. 35 seconden, de bal naar de cirkel. Daar is de save, uitstekend, van Tess Wester. En Nederland moet nu in deze aanval scoren, anders is het echt voorbij. Inger Smits, zij zet de aanval op. Een gelijkspel is voldoende voor de kwartfinales. Anders ligt de huidige wereldkampioen uit dit toernooi. Nederland dat dus zijn wereldtitel van Japan verdedigt. Noorwegen is de Europees kampioen. Daar wordt geschoten door Inger Smits. En weer is het Solberg die de winnaar is. Het is afgelopen, want daar scoort Solberg in het lege doel. Deze wedstrijd wordt gewonnen uiteindelijk door Noorwegen. Maar wat een thriller. Wat een geweldig spektakel. Noorwegen wint met 37-34. En Nederland, wat is dit zuur. Na zo'n geweldig begin. Na een kwartier stond Oranje voor met 12-6. Ik herhaal, 12-6. Maar uiteindelijk wint Noorwegen met 37-34. Treurnis alom aan de kant van Nederland. Zweden gaat door, Noorwegen gaat door. En Nederland, de regerend wereldkampioen, ligt eruit. Ja, sommige slotfases, dan lukt alles. Dan valt alles op zijn plek. En nu ging het dus helemaal mis voor de Nederlandse handbalvrouwen. Althans, helemaal mis. Ja, het zijn de details die de doorslag gaven. En Nederland naar huis. Dat is jammer, want dat was vorig jaar ook heel mooie sport zo rond die kerstdagen. Hans begint al te glimmen, dat weet je ook nog wel, Hans. Ja, die, ik weet het nog zeker. Van de Nederlandse vrouw in 2019. Ik heb daar met een half oog naar gekeken, moet ik zeggen. Maar ik wil toch nog iets zeggen over dat doorzettingsvermogen van Verstappen en van Red Bull. Want het is een mechanische sport, hè? En er kan van alles gebeuren in de laatste ronde. Ik ben ooit geweest bij een... denk ik bijvoorbeeld aan een lekke band. Dan hoef je het zelf helemaal niet in eigen hand te hebben. Want die auto's zijn best wel betrouwbaar tegenwoordig, die motoren. Hè? Ze gaan niet zo vaak kapot meer als vroeger. Ik heb een keer een Grand Prix meegemaakt. 500cc, motoren. Wayne Gardner en Eddie Lawson strijdend om de overwinning op het circuit van Paul Ricard. En ze rijden aan de achterkant van het circuit. Ligne droite de Mistral. En Lawson ligt op kop. En die gaat die wedstrijd winnen, denk je. Maar het laatste stukje, dat laatste slingertje, dan gaan ze nog 3 of 4 keer rechtsaf, 1 keer linksaf, rechtsaf, hup, over de streep. Komt alleen Wayne Gardner door. Eddie Lawson, 500 meter voor de finish, motor kapot. Ja. Het kan gebeuren. Het is een mechanische sport. En daarom denk ik dat ook een motivatie is van Max en ook van het Red Bull-team. Van gewoon blijven gaan tot het laatste moment. Je weet nooit wat er gebeurt. Ja. Nou, over het laatste slingertje gesproken, Jeroen Blekenmolen. Ja, dit is misschien een leken opmerking, maar ik zag die auto nog vervaarlijk even. Dus huppakee, naar links gaan. Toen Verstappen door die laatste bocht ging. Nee, nou, dat is nog het mooie van Max Verstappen ook. Die gooit hem nog even dwars gewoon het rechtstuk op. Ja. Want die weet gewoon, ik ben wereldkampioen. En dan doet hij dat. En er zijn maar weinig die dat durven. Want zelfs ik zou denken, nou... Maar hij kan toch op 7 door die bocht, of niet? Want zeker, hij maar... Echt, hij reed hem in de laatste paar meter echt eventjes er vanaf. Ja, maar hij heeft zoveel vertrouwen. Hij heeft zoveel gevoel in die auto dat hij dat gewoon... Dat zijn zijn schoenen, eigenlijk. Ja, precies. En zo is het. Hij voelt gewoon precies wat hij kan. En hij gooit hem nog even dwars. En dat is eigenlijk, dat maakt hem wel helemaal af. Ik zag dat ook meteen. Ik schrok ervan. Maar ik dacht alleen maar, wat gaaf dat je dat nog even doet de laatste ronde. Hij deed in Monaco ook toch dat hij toen driftend over start-finish kreeg. Ja. Toen nog een waarschuwing voor, want dat is niet de bedoeling. Maar dan ben je dus ook al, dan ben je echt wel in control met je machine natuurlijk. Dat je dat ook nog durft op dat moment. Ja. Hij heeft dat nul angst. In zijn vingers. Je hebt gewoon nul angst dat je dat verliest. Dat je dat fout gaat doen. Ja. En dat is ook, dat zie je. Ja, hij straalt dat aan alles uit. Het zelfvertrouwen. Natuurlijk had hij het ook wel even zwaar met de spanning. Maar, ja, had dat kramp. Ja. Had last van kramp. Dat ook, ja. Maar wat denk je, dat is natuurlijk, iedereen zit te kijken. 1 klein foutje en het gebeurt. En je moest tot het einde doorgaan. Dan was het natuurlijk ook, ze geven niet op. Maar dat is ook het mooie eigenlijk wel weer, dat Mercedes, die geven ook niet op. Die gaan dan toch nog naar de stewards. Maar beide teams, die willen niet opgeven. Die willen gewoon winnen. Goed jongens, we hebben nog een uurtje waarin we nog wat dieper ingaan op deze race, op het verleden van Max, op de toekomst van Max, over Lewis Hamilton, over Jos Verstappen. Nou, er is genoeg te bespreken. Ja, en is hij nou wel definitief wereldkampioen? Hè? Want volgens mij tot donderdagavond kan er nog van alles gaan gebeuren. Dus daar moeten we het zo meteen na de klok van 10 uur... Allemaal experts aan tafel, dat scheelt. Daar komen we wel uit zo meteen na de klok van 10. Meer langs de lijn en omstreken. Tot zo. De maand van blije gezichten, van sfeervol licht en prachtige versiering, van bijzondere gerechten en mooie wijnen. De maand van gezellig samen. Geef elkaar een droomdecember. Doe het groots. Doe het macro. Dankzij de extra brede gangpaden winkel je veilig bij macro. Overdadig en onbehagelijk. Humoristisch en bloedserieus. De Textielbiennale met als actueel thema Food for Thought. 21 kunstenaars geven een originele en veelzijdige visie op voedsel. De Textielbiennale, nu te zien bij Museum Rijswijk. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. De nieuwe roman van Herman Koch. Een film met Sophia. Zijn laatste film... Haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch. Nu in de boekhandel. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Zeg Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar! Wat, nu al?

UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Joram Kaat en Jeroen Stomphorst. Welkom terug. We gaan verder met het sportforum zo direct. Geheel gewijd aan het historische raceweekend in Abu Dhabi. Met als gasten in de studio Jeroen Blekemolen, Erik van Haren en Hans van Loosenoort. Heeft de wedstrijdleiding het gisteren wel goed gedaan? Mag Lewis Hamilton zich bestolen voelen? Gaan we zo over hebben. Eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. 2 uur lang leek Internationale de tegenstander van Ajax in de 8e finales van de Champions League. I apologize for the fact that we have had to gather again to redo the draw for the UEFA Champions League round of 16. There were some errors made in the original draw, caused by a malfunction of the software that ran through an outside provider. Ja, door een fout in de software ging de loting niet volgens de regels. Zo ging het een paar keer mis met de balletjes en dus gingen alle 16 clubs opnieuw de koker in. FC Ajax. Ajax, so Benfica versus AFC Ajax. Ja, geen Inter dus, maar Benfica voor Ajax. En volgens commentator Arman Afsaroglu is Ajax erop vooruit gegaan. Het is eigenlijk een hele gunstige loting voor Ajax. Benfica is de nummer 3 van Portugal. De ploeg heeft zich geplaatst via de voorronde voor deze Champions League. Dat herinneren we ons nog wel, want ze schakelden toen PSV uit. Ja, niemand vindt het fijn om tegen ze te voetballen. Maar ja, als je Ajax hebt gezien dit jaar in de Champions League, dan mag Ajax toch wel de favoriet genoemd worden. Ja, Ajax speelt op 23 februari eerst in Lissabon en dan is op 15 maart de return in de Johan Cruijff Arena. Er is ook geloot voor de andere 2 Europese toernooien. PSV is in de Conference League gekoppeld aan Maccabi Tel Aviv. En Vitesse lijkt te gaan spelen tegen Rapid Wien. Dat moet alleen nog bekrachtigd worden door de terugcommissie van de UEFA, omdat Tottenham Hotspur in de pool van Vitesse de laatste wedstrijd nog niet heeft gespeeld. En die lijkt niet ingehaald te kunnen worden. Ja, druk voetbalprogramma natuurlijk altijd in Groot-Brittannië. Feyenoord en AZ stromen als groepswinnaar een ronde later pas in. Nog wel een aardig affiche om te noemen in de Europa League. Barcelona mag het gaan opnemen tegen Napoli. En we hoorden het zojuist. De Nederlandse handbalsters zijn in de groepsfase van het WK uitgeschakeld. De regerend wereldkampioen verloor met 34-37 van Noorwegen. Wat een thriller. Wat een geweldig spektakel. Noorwegen wint met 37-34. En Nederland, wat is dit zuur. Treurnis alom aan de kant van Nederland. Zweden gaat door. Noorwegen gaat door. Ja, Nederland had aan een gelijkspel genoeg gehad voor een plaats in de kwartfinales. De Nederlandse curlingmannen hebben op het Olympisch kwalificatietoernooi in Leeuwarden de 2e overwinning geboekt. Oranje won met 7-4 van Tsjechië. En door die zege houdt Nederland zicht op een ticket voor het spelen in Peking. Esther Vergeer die is niet gekozen voor het bestuur van het Internationaal Paralympisch Comité. De chef de mission van de Paralympische ploeg die werd vorige maand door sportkoepel NOC-NSF voorgedragen. Maar ze kreeg niet genoeg stemmen. Rolstoelbasketbalster Jitske Visser die treedt wel toe tot het bestuur. Go ahead, Toto. You need to reinstate the lap before. That's not right. Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to car racing. Max Verstappen is crowned as the world championship this evening. Stewards, the race director, they are correct in their application of the rules and you know, nothing will take this championship away from Max. En zo zitten we midden in die Grand Prix van Abu Dhabi. We horen een boze Mercedes-baas Toto Wolff in een pittige discussie met de wedstrijdleider Michael Masi en een vastberaden Red Bull-baas Christian Horner. De strijd op het circuit werd dus gewonnen door Verstappen. En daarna ja, kwam die andere strijd die ook wel verwacht werd. De juridische strijd. Max Verstappen moest zich namelijk nog melden bij de stewards na protesten van Mercedes. Om te beginnen, heren, hier aan tafel. Snappen jullie waar die protesten vandaan komen, Jeroen? Ja, zeker. Uiteindelijk, de wedstrijdleiding mag doen wat hij wil, min of meer. Dat staat zo half in het reglement. Maar ja, het ging niet volgens de regels. Hij bepaalde zelf in één keer van we gaan toch die auto's tussen Verstappen en Hamilton uithalen. Ja. En we gaan toch racen. Wat dat is niet gebruikelijk. Nou, normaal zou dan nog steeds 1 rondje safety car moeten zijn. En daar hadden ze nu geen ronde meer voor, want dan was het afgelopen. En dat wilden ze niet. Dus ze zeiden, we gaan ook gewoon meteen racen. En natuurlijk goede keus, want we willen allemaal een race zien. Maar dat is dus niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling en dat is ook een beetje de moeilijke. Dus ze hebben moeilijke. Een punt. Ze hebben zeker een punt, want dat vind ik ook het stomme. In een reglement moet je natuurlijk geen dingen open laten. Je moet daar heel duidelijk zijn ja of nee, zwart-wit. Je moet niet daar kunnen zeggen, nou, we kunnen misschien. Want dan krijg je dit soort situaties. En dat is dit jaar al veel vaker gebeurd. En ook met deze wedstrijdleider, die is gewoon niet heel zeker van zichzelf. Dus die twijfelt. En dan krijg je dit soort vervelende dingen. Ja, Erik van Haren van de Telegraaf. Erik, kan dat dan nog consequenties hebben? Ja, zeker. Want zoals Jeroen zegt, ja, ze hebben een punt, want het staat zo in de regels. Alleen het vervelende van Mercedes is dat in diezelfde sportingcode ook staat dat de race-directeur, dus Michael Masi, ook de bevoegdheid heeft om die regels weer te overrulen. Bij een safety car, dat hij zijn eigen regels dan maakt. Alleen daar heeft Mercedes nu natuurlijk even niks aan. Dus kijk, het is nu Mercedes die boos is. Ja, dat is wel weer een ander verhaal. Dus dan uiteindelijk overroelt dat alles natuurlijk. Ja, dus als het andersom was geweest, dan was Red Bull natuurlijk laaiend geweest. En ik snap Mercedes heel goed dat ze zo boos zijn. Alleen gisteren hebben ze dat verloren bij de stewards. Alleen ze hebben natuurlijk nog wel de kans om in protest te gaan. Dat is op dit moment nog niet bekend. Daar hebben ze nog een paar dagen voor officieel. Maar ja, dat maakt het natuurlijk allemaal wel onoverzichtelijk. Ik zou zelf zeggen, gisteren heeft een van die redenen is ook wat ik net zei, dat de race-directeur dat zelf kan overroelen. Mm-hmm. Kijk, ik weet niet wat je daar dan nog tegen in kan brengen. Ik zou zeggen, als Mercedes zijnde, een groot merk, internationaal merk, zou ik zeggen, houd het nu voor gezien. Want als het nu nog langer gaat duren en het wordt echt een juridische maandenlange strijd, ja, ik denk niet dat je daar qua imago wat mee opschiet. Maar Hans van Loosenoord, je kan wel zeggen van laat dit een leermoment zijn. En ga vooraf met elkaar om tafel. Jongens, dit zijn de regels, daar zetten we onze handtekening onder. En zo'n laatste regel van ja, je mag je ervan afwijken. Ja, dat is niet sterk natuurlijk. Nou, het is in feite een soort ontsnappingsclausule die er dan in zit. Hè? Maar wat ik aan Erik nog wel vragen, die was er ook. Ik heb gelezen ergens dat Mercedes een advocaat had meegenomen naar het circuit. Ja, meneer Harris, en dat is ook een bekende advocaat. Die heeft al eens vaker met andere sportclubs met succes is die naar de kas gegaan. Dus het Europese tribunaal, sporttribunaal. Dus die weet van de hoed en de rand. Maar ja, die is niet voor de lol in de buurt natuurlijk. Dus ze wisten van tevoren. En er is natuurlijk heel veel gezegd en geschreven vooraf over een eventuele crash tussen Verstappen en Hamilton. Ze wisten van tevoren dat er iets kon gebeuren. En het leuke is ook dat, we kunnen allemaal nog herinneren dat Mercedes zei, we willen dit kampioenschap op het asfalt winnen. Hè, nadat Hamilton werd gedisqualificeerd in Brazilië en ze niet in beroep gingen. Alle weekenden daarna heeft Mercedes op de een of andere manier een protest ingediend bij de FIA. Dus dat zegt wel wat er is veranderd de laatste weken. En ja, het probleem is, door die regels en door dat hele grote grijze gebied, is het heel erg onduidelijk. En niet alleen voor de fans, voor de mensen die kijken, maar ook voor de coureurs en voor de teams. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar is het uniek dus dat er een advocaat mee is? Dat is niet standaard. Nou, Mercedes was de enige die een advocaat mee had, ja. Maar het heeft niet, gisteren in ieder geval niet geholpen. Nee. Want jij zegt, voordat jij je tweede vraag mag stellen hoor Hans, want ik hoor je zit helemaal klaar. Nee. Maar Erik, want je zegt van het zou niet goed zijn voor hun imago als ze nu maar hiermee door mee blijven gaan. Maar zijn zij niet dan ergens gewoon nog overtuigd dat ze een kans hebben? Ja, dat moet nu blijken. Want kijk, het probleem is dat je na die beslissing van gisteren moet je binnen een uur de intentie aangeven dat je in beroep gaat. Dus dan heb je geen tijd om binnen een uur nog even een nieuw materiaal, nieuw bewijs te verzamelen. Dus dan is het logisch dat je die intentie doet. Alleen ja, nu hebben ze 96 uur. Maar misschien komen ze morgen of vanavond wel tot de conclusie van ja, het heeft geen zin meer. En kijk, als je even goed rekent, ik weet niet precies hoe laat het nou gisteren was. Als ze dan 96 uur, dan zou ze donderdagavond, ja, ze zou ook al in uur 95 kunnen zeggen, we gaan in beroep. En dan is net het FIA-gala bezig, waar Verstappen officieel tot wereldkampioen wordt gekroond. Ja, als je je echt niet populair wil maken, moet je daar natuurlijk moet je het zo gaan doen. Ja, het zou nog een vies spelletje kunnen worden, zeg jij. Dan Hans van Loosen. Je tweede vraag aan Erik. Ik ben het eens met Erik dat Mercedes is een heel groot merk. En en protesteren mag, hè, laat ik dat voorop stellen. En ze doen dat natuurlijk op het moment dat iedereen met een oranje shirt de feestneus al op heeft. En ik begrijp het allemaal wel. En omgekeerd had Red Bull het misschien ook kunnen doen. Zeker gezien de verhoudingen op dit moment. Protesteren mag. Maar als je dan 's avonds de zaak wordt afgewezen tot twee keer toe, Wees dan groot, wees dan een groot merk. En zet de volgende dag in de krant van... wij feliciteren onszelf met het behalen van het constructeurskampioenschap 2021. En we feliciteren Max Verstappen met zijn individuele wereldtitel. Wees dan groot. Maar ik vind ze helemaal niet zo groot op dit moment. Want ik begreep van een paar collega's hier... dat wij een verzoek hadden ingediend om een interview te maken met Nick de Vries... die ook gelieerd is aan Mercedes. En dat verzoek is afgewezen. En wij is de NOS. Ja. Dat verzoek is afgewezen en dan met als reden erbij... Gezien de omstandigheden, zo'n soort omschrijving, maar dan ja, in het want Engels. Het was meer ook... Hij kwam ook niet, Erik, op de persconferentie doen. Nee, Mercedes is normaal eigenlijk het meest professionele team... als het gaat om zaken met de pers en met de media. En nu Hamilton heb je eigenlijk alleen gezien direct naar de race... bij dat korte interview... En daarna moet hij naar de tv, naar de rechthouders... en naar de persconferentie. En daar kwam hij niet, inderdaad, omdat deze zaak al speelde. En ja, normaal op maandag na de laatste race... kom je ook nog met wat mediaverplichtingen. Ja, ze moeten natuurlijk normaal gesproken donderdag ook naar Parijs gaan. Alleen, ja, en Nick de Vries ook. Ja, daar hoef je normaal niet eens een verzoek voor in te dienen. Die kom je tegen en die vraag je wat. En dan zijn ze toch bang dat hij iets gaat zeggen... wat Mercedes gaat of die zaak gaat. Ja, het komt allemaal vrij... een beetje klein over, laat ik het netjes zeggen. Ja. Maar goed, dan even naar Hamilton zelf. Hè, die zich toch wel groot presenteerde direct na de race. Die mooie woorden had. Wat zegt dat dan over hem, Erik? Ja, eigenlijk... Ja, had ik ook wel verwacht. Ik vind hem altijd in dat soort reacties altijd wel de sportman. Heeft het. Kijk, die wordt natuurlijk zaterdag ook weer uitgefloten en uitgejouwd. Hè? Wat we eerder dit seizoen vaak hebben gezien. Wat we ook een paar keer bij Verstappen hebben gezien overigens. Ik meen in Brazilië. Maar dat vind ik, het is misschien iets makkelijker als je al 7 keer wereldkampioen bent. Maar we kunnen even een stukje laten horen. Ja. Oh, I'm just speechless, Lewis. Absolutely speechless. Hey, firstly... A big congratulations to Max and to his team. I think we did an amazing job this year. Ja, eerst horen we nog eventjes dat hij werd toegesproken... en dat ze allemaal sprakeloos zijn bij Mercedes. En vervolgens toch deze reactie, een echte gentleman toch, Hans? Ik vind van wel. Hij heeft het prima gedaan als sportman. Hij is naar Max toegegaan. De camera's stonden erop. Dus de hele wereld kon meekijken. Ja. Dat weet hij natuurlijk ook als geen ander. En we hebben ook gezien dat de vader van Lewis Hamilton... naar Jos Verstappen is gegaan. En dat was ook... Ja, dat vond ik ook. Het was een heel warm, mooi moment om te zien. Ik denk, ja, die mensen die pakken dat, die het toch ook rechtstreeks betreft... die pakken het mooi op naar de buitenwereld. Ja, is dat niet voor de bühne, Jeroen? Jij weet dat misschien beter. Want dat hebben ze ook echt wel... in een snoeihard gevecht gezien op en naast de baan, toch? Ja, maar dan is zo'n seizoen in één keer voorbij. En dan valt ook die spanning weg. Ja. En beide gezinnen, zeg maar, komen een beetje van dezelfde achtergrond. Die hebben beide keihard geknokt om te komen waar ze nu zijn. En daarom kunnen ze elkaar ook gewoon een hand geven. Want dit is heel knap. En een mooie reactie. Je zei, Erik, van ja, dat is misschien wel makkelijk als je 7 wereldtitels hebt. Maar aan de andere kant, als je de 8e zo in een paar minuten verliest... Ja, dan moet je er wel even voorbij komen. Hij is natuurlijk wat ouder. Maar ik denk, als je op deze manier je eerste wereldtitel zou verliezen... Ja. Dan is het misschien iets moeilijker. Maar ik vind wel... Jeroen weet dat beter, maar ik denk dat bij coureurs... heel snel is dat bij incidenten... en dat je er op een gegeven moment ook heel snel een streep onder kan zetten. Je zag het dat vandaag, hoort bij de sport ook, hè? Ja, je zag het vandaag ook bij Verstappen... die ook met heel veel respect over Hamilton praten. Nou, ik sprak Verstappen vorige week donderdag. Toen wilde hij de naam van Hamilton niet eens uitspreken. En van Mercedes. Nee, dus dan, hij liep ook van het podium af. Dat vond ook niet heel erg getuigd. In Saudi-Arabië, ja, klopt. Ja, dan zie je echt wat er speelt. En natuurlijk een boosheid over de FIA. Maar wat is dan echt, vraag ik me dan af. Is het gedrag van Verstappen in Jeddah dan echt? Of is het van wat hij nu laat zien? Nou, want het is ook heel makkelijk met iemand omgaan als je hebt gewonnen. Ja, allebei. Dan zit hij natuurlijk vol in de emotie. En nu kan hij een dag later. En dan denkt hij, ja, het is streep eronder. Ik ben kampioen. Dan is het iets makkelijker natuurlijk. En dan kun je moet natuurlijk ook wel waardering en respect hebben... voor wat Lewis Hamilton heeft bereikt. En wat hij ook dit jaar weer heeft laten zien. Want het is toch wel duidelijk geworden... welke twee coureurs er bovenuit steken. En jij zat daar dus in die perskamer... met ook heel veel Britse collega's. Kan ik me zo voorstellen, Erik? Wat zeggen jullie dan tegen elkaar? Ja, het is best wel vreemd. Niet alleen Britten, maar ook Italianen en Spanjaarden. Die kwamen allemaal naar mij toe om mij te feliciteren en zo. Ik zei, ja, ik heb niet in die auto gezeten, maar bedankt. Maar het is best wel... Het Formule 1 wordt altijd een rondreizend circus genoemd. En dat is het natuurlijk ook. Het is best wel een kleine wereld. En je komt iedereen elke week tegen. En er wordt er wel een beetje het beeld geschapen dat alle Engelsen voor Hamilton zijn. En alle Nederlanders blind voor Verstappen. Alleen, ja, er zijn ook heel veel Engelse journalisten die het hartstikke mooi vinden dat Verstappen kampioen wordt. We kijken er allemaal redelijk, zeker bij de schrijvende pers, denk ik, best wel objectief naar. En we hebben allemaal genoten van het geweldige gevecht. En dan met zo'n einde, dan kun je de kranten wel vol schrijven. Ja, want het was een geweldig gevecht. Daar zijn we het in ieder geval allemaal over eens. Ook Mercedes en Red Bull. Jeroen, Red Bull maakt dan dus die pitstop. Mercedes niet. Zijn dat dan gewoon domme keuzes waar ze nu ook met spijt op terugkijken? Nee, maar dat is gewoon heel moeilijk. Want eigenlijk kon Hamilton heel weinig. Je rijdt op kop en je bent dan gewoon de gejaagde, zeg maar. Er komt een safety car en dan is het gewoon... Max Verstappen had altijd het andere gedaan wat Hamilton zou doen. Dus die was anders doorgereden als Hamilton wel naar binnen was gekomen. Ik denk dat je altijd had gewonnen met een nieuwe band. Met een nieuwe rode band. Dus ze hadden eigenlijk beide binnen moeten komen als je het dan zo bekijkt. Maar je weet van tevoren niet, gaat die safety car nog wel weg? Gaan die achterblijvers ertussenuit? Dus het is heel moeilijk te voorspellen. Dat is dus ook. Het lijkt me ook best wel lastig. Want dan ben je dus bezig met een wedstrijd terwijl je dus niet precies weet hoe de spelregels zullen zijn. Nee, en daar moet dus ook echt wel iets veranderen. Want dat is voor al die teams heel moeilijk. En daarom kan ik ook echt begrijpen dat Toto Wolff daar heel erg boos om wordt. Dat is gewoon iemand die niet kan verliezen. En dat is dezelfde mentaliteit die Max Verstappen heeft. Dat heb je ook al niet gedaan, geloof ik, toch? Nee, dat ook. Maar het is ook, weet je, zo denkt Max Verstappen ook. Die zou ook echt boos zijn als het andersom was geweest. En terecht, want die wil gewoon eerlijk verliezen. Dat gaat dan over die laatste pitstop. Maar hadden ze eerder ook niet, want ze gingen eigenlijk meteen na Verstappen ook de pits in. Maar terwijl Verstappen op zachtere banden reed, die boost eerder de pits in. Ja, dat was later gewoon verdedigd. Later is het nog een keer, ja. Dat was een goede actie, denk ik. Want je wil gewoon voor Verstappen rijden, blijven. Dat is het enige waar je op focust eigenlijk in zo'n race. En ze hadden al best wel voorsprong op de rest. Weer met z'n tweeën weggereden. Dus dan ga je gewoon naar binnen een rondje later. Hij had die marge. Het verbaasde mij ook dat hij de tweede keer niet meeging. Want dat, ik zat met Jan Lammers ook echt zo van, waarom niet? Waarom zou je het niet doen? Want je komt er nog steeds voor op die baan. Verbaasde hem zelf ook, Hamilton. Ja, precies. Ja, die zei dat ook, over de radio. Dat is ook het leuke. Die twee jongens, Hamilton en Verstappen, die hebben allebei ook zoveel gevoel voor strategie dat ze vaak precies de rake dingen zeggen tijdens het rijden. Tijdens dat ze gewoon 330 kilometer per uur rijden, rekenen zij ook mee. En dat zie je ook maar met heel weinig autocoureurs. En zij kunnen dat. Heb je daar een voorbeeld van Hamilton gisteren? Wat zei die dan? Nou, je ziet ook meteen van, hey, waarom gaan wij niet naar binnen? Ik zie dat hij naar binnen gaat, wij moeten meegaan. Ja. En hij heeft ook meteen door, als een safety car komt, van Verstappen is naar binnen geweest. Het is klaar voor ons. Ja. En dat is het gevoel wat maar heel weinig coureurs hebben. En dat hebben die twee, maar ook denk ik bijna niemand verder in het veld. Maar daar zit er, Erik, een batterij aan mensen. In de fabrieken, in de paddock. Iedereen zit het allemaal te bedenken. En er zegt eigenlijk zo'n coureur, ja jongens, hadden wij het niet, weet je wel. Die zonder enige data, die kijkt gewoon... Die voelt het als een water. Dit jaar heb je ook pers voor wat moment gehad bij Hamilton... dat hij ook zei van waarom doen we dit niet of waarom doen we dit wel. En dat het team het wel bij het rechte eind had. Hè? Want je zegt, er zitten mensen hier op het circuit... in de fabriek in Engeland zitten ze allemaal minutieus mee te kijken. Ja. Dus daar moet je ook... Het is ook al, maar toch vaak... ik zit vaak de boordradio van Max met zijn engineer te luisteren. Toch vaak vragen ze ook aan de coureur nog wel... wat vind jij? Wil je een aanpassing van je voorvleugel bij de volgende stint? Dus dat vind ik wel het mooie. Dat niet alles aan die pitmuur wordt geregeld. Maar dat je als coureur ook nog wel je zegje hebt. Ja. Okay. Daar is Max heel sterk in, denk ik. Die heeft altijd meer overzicht dan de meeste. Ik vind dat echt niet normaal op die snelheid. En dat je dan ook nog soms met de tactiek en wat je teamgenoot moet doen. En dat je daarmee bezig bent. En hij wil continu horen wat het gat met hem en Hamilton is. En waar je dan allemaal mee bezig bent. Ik vind dat is echt. Eigenlijk zou je het iedereen eens een keer moeten aanraden om een keer een wedstrijd te kijken. Nou. En dan niet het commentaar, maar dan alleen die boordradio. Maar bijvoorbeeld ook die cam, die is hier, kan je op de social media wel vinden op Twitter. Dat je dus, en je hebt gisteren ook een paar keer gezien, dit vind ik echt onwaarschijnlijk. Dat je dus meekijkt van achter de helm. Ja. Dus dan zie je pas echt wat die coureurs meemaken. Wat jullie, Jeroen, meemaken. Ja, nou dan natuurlijk ook. Het is warm daar. Zo'n cockpit wordt echt heet. De G-krachten zijn ongelooflijk. En dan zitten ze nog te praten over of ze de plantjes niet vergeten zijn. Dan moet ik wel zeggen, snelheid went heel snel. Als je 300 gewend bent, dan voelt het op een gegeven moment als 100. Dus dat is wel de keerzijde. Ja. Op een gegeven moment is het normaal dat je dat doet. En dan kun je ook weer over andere dingen na gaan denken. Maar wij roemen dan hier nu aan tafel Verstappen en Hamilton. En dat eindeloos maar doorgaan, dat strijden, dat niet opgeven. Ook als het lijkt alsof je al verloren hebt misschien. Zoals het voor Max Verstappen er af en toe uitzag. Hans, als het dan net gaat over die protesten, dan zeg jij Mercedes, wees nou groot. Hè? Stop met klagen en accepteer gewoon dat je verloren hebt. Maar is dat niet juist ook gewoon het ultieme sportieve gevoel, dat ook na de wedstrijd, dat je nog steeds alles probeert om die overwinning naar je toe te trekken? Ja, maar als die protesten dezelfde avond zijn afgewezen, of niet ontvankelijk zijn verklaard, of zijn verworpen, hoe je het wil noemen, dan moet je op een gegeven moment ook stoppen. Want ik kan me één keer eerder herinneren dat in een wereldkampioenschap, moet ik toch een lijntje trekken naar de motorsport. Dat is, was er een coureur die dacht dat hij wereldkampioen werd. En, maar er liep nog een protest. Wat blijkt nou? Vroeger moesten die jongens, die moesten bijtanken. Die tankte in Assen, tijdens het TT van Assen, en heeft daarbij zijn motor niet uitgezet. Ja, hij heeft de motor uitgezet, maar die bleef doortokkelen. Zijn oude MV 1-cilinder 4-tak, die motor bleef doorlopen. Dus wat blijkt nou? Aan het einde van het jaar, tijdens het FIM-congres, dat is net zoiets als dat feest van de Automobielfederatie, wat dan binnenkort, hè, waar de kampioen gehuldigd moet worden. Tijdens dat congres, de dag voor de huldiging, is die coureur alsnog gedisqualificeerd voor het TT van Assen. En werd niet hij, maar ene H.P. Müller uit Duitsland met NSU werd tot wereldkampioen gekroond. Ja, en dat, we willen toch niet dat de beslissing in de sport valt achter groene tafel. Dat wil niemand. Net zoals niemand wil, zoals gisteren, dat die race eindigt achter een safety car. Dat willen we ook met z'n allen niet. Dus er zijn ook bepaalde zaken die je dan op een gegeven moment toch maar even opzij moet zetten. Goed, nou laten we dan ervan uitgaan dat die beslissing gewoon bij Verstappen blijft liggen. Erik, wat betekent dat nou voor Hamilton? Wat doet dit nou met zijn imago? Nou, voor Hamilton doet het niet zoveel. Want hij heeft een geweldig jaar gehad. En hij heeft nu de wereldtitel volledig buiten zijn schuld om verloren. Het ligt niet aan hem. Als hij nou een fout had gemaakt of onder de druk was bezweken, ja, dan vind ik een ander verhaal. Maar natuurlijk is het een tik voor hem. Want de laatste weken, zeker de laatste weken, maar eigenlijk al sinds de zomerstop, misschien zelfs iets daarvoor, zie je dat Mercedes zeker op zondag in de race toch een snellere auto heeft. En dan heeft hij toch niet het maximale uit kunnen halen. Hij heeft in ieder geval niet uit zijn Mercedes kunnen halen wat Verstappen uit zijn Red Bull heeft kunnen halen. En hij heeft natuurlijk voor het eerst in jaren, eigenlijk voor het eerst sinds 2016, toen met zijn teamgenoot Nico Rosberg, eigenlijk weer echt een concurrent gehad. Iemand die het leven zuur maakte. En nog meer dan dat eigenlijk. Maar had je dat ook allemaal gezegd als Latifi niet tegen die muur was geknald? Want dan had hij gewoon 11 seconden voorsprong gehad op Verstappen en was hij soeverein wereldkampioen. Ja, maar dan heeft hij alsnog een heel moeilijk jaar gehad, want Verstappen zegt ook, ja, ik was in die auto al lang kampioen geworden. Dat hoort natuurlijk ook bij coureurs onderling. Alleen, kijk, Hamilton heeft geen slecht jaar gehad. Alleen ik denk als je puur naar echt de performance week in, week uit, als je die naast elkaar ligt, dat het heel dicht bij elkaar zit. Dat Verstappen er iets mee heeft uitgehaald met iets minder materiaal over het algemeen. Alleen, ja, Hamilton zal ook denken van, nou, ik ben, 5'36", maar ik ben nog hartstikke goed. Ja, die gaat wel even door. En hij heeft niet voor niets zijn contract verlengd. Volgend jaar nieuwe auto's, nieuwe regels, kom maar op. Gaan we het zo over hebben. Ze pakken, Hans, wel de titel bij de constructeurs. Ja, ik denk wel dat, who cares, maar hoe zit dat in de autosportwereld? Nou, dat is voor die fabrikant is het heel belangrijk. En niet alleen voor het imago van de fabriek, de uitstraling van wij hebben de beste auto gebouwd. Ja, want het gaat al om de punten van beide coureurs, hè? Ja, zeker. En er wordt dan per Grand Prix worden die punten uitgedeeld en dan bij elkaar opgeteld. En dan, dus een heel apart klassement, een constructeurskampioenschap. Maar wat ook altijd heel prettig is, daar hangt enorm veel geld aan vast. Als je tussen de eerste, tweede, derde plaats, dat gaat om bedragen van miljoenen die je dan meer verdient dan een ander. En het zijn grote fabrieken, maar die munten kunnen ze nog wel gebruiken, hoor. Ja, aan de andere kant, het is inderdaad wel zo dat volgend jaar niemand meer weet of over 2 jaar wie dit jaar constructeurskampioen is geworden. Dus een beetje En bij Red Bull boeide het echt helemaal niks. Nee. En dat zag je ook wel, want Perez werd af en toe natuurlijk ook echt opgeofferd. Nou, dat boeit ze natuurlijk echt helemaal niks, want het gaat om die individuele titel. En geld is bij Red Bull ook geen probleem. Dat helpt natuurlijk ook wel. Ja, ik heb zelfs begrepen dat het nog een voordeel kan worden in de komende seizoenen, omdat je nu een budget cap hebt en de kampioenen eigenlijk iets minder budget ter beschikking krijgen. Dus een piramide-systeem. Dus theoretisch heeft Mercedes minder geld ter beschikking dan Red Bull volgend jaar. Dus eigenlijk was dit de ideale uitkomst voor Max. Nou, het interesseert de fans niet, hoor, wie de constructeurskampioen wordt. Het interesseert de Mercedes ook niet echt, want die hebben daar ook geen rugbaard aangegeven zondagavond. Over die fans gesproken nog even, Jeroen. Hamilton heeft niet alleen last van Verstappen zelf, maar ook van de fans van Verstappen. Die dan ook boe roepen als Hamilton als hij wat doet. Denk je dat hij daar last van heeft, dat hem raakt? Nou ja, dat is natuurlijk nooit leuk als je daar staat. En hij zegt eigenlijk standaard, de fans zijn hier het beste. Dus dat is voor hem best wel lastig dan als iedereen boe begint te roepen. Maar aan de andere kant, ik denk ook dat we best wel goed zijn geweest met z'n allen. Zeker in Zandvoort was dat echt heel mooi dat het Nederlands publiek ook voor hem begon te klappen. En uiteindelijk gisteren, natuurlijk na zijn goede reactie, ook het publiek wat echt wel goed reageerde. Dus het is een paar keer fout gegaan. Hoort misschien ook bij sport, maar het is mooi als het publiek ook gewoon klapt voor die anderen. Ja. Straks gaan we het hebben over de vader-zoon-relatie. We kijken naar volgend seizoen en we willen nog even het moment van het seizoen van deze heren weten. Maar het is al bijna 10:30. NPO Radio 1. Hier is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De leiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben hun onderhandelingen over een ontwerpregeerakkoord afgerond. Ze wilden niet veel zeggen over de inhoud. VVD-leider Rutte vindt het een goed akkoord, maar zei ook dat het gaat om de uitvoering. Het onderhandelaarsakkoord wordt morgen besproken in de fracties van de vier partijen. En als zij hun handtekening zetten, wordt het woensdag officieel gepresenteerd en naar de Tweede Kamer gestuurd. Enkele honderden Amerikaanse turnsters die waren misbruikt door teamarts Larry Nassar hebben een schikking getroffen van $380 miljoen met de Turnbond en het Amerikaanse Olympisch Comité. Nassar zit een levenslange gevangenisstraf uit. De basisscholen gaan mogelijk toch een week eerder dicht voor de kerstvakantie, melden Haagse bronnen. Deskundigen van het OMT dringen aan op een vroege kerstvakantie, omdat de Omicron-variant van het coronavirus zich steeds verder verspreidt. Morgen wordt er meer bekend bij de coronapersconferentie. Staatssecretaris Broekers heeft vliegveld Twente bij Enschede aangewezen als noodopvang voor migranten. Er worden daar snel 500 asielzoekers gehuisvest. Eerder werd Gorinchem verplicht om asielzoekers op te vangen. Er is nog steeds een groot tekort aan opvangplekken. Langs de lijn en omstreken. Je luistert naar het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken met in de studio Erik van Haren, verslaggever voor de Telegraaf, Jeroen Bleekemolen, autocoureur en analist bij de NOS, en Hans van Lozenoord, commentator bij de NOS. En we blikken terug op het fenomenale Formule 1 weekend. En het beeld van de dag van gisteren was misschien wel het moment tussen Jos Verstappen en Max Verstappen net na de race. We zien Jos die knielt terwijl Max zijn emoties de vrije loop laat. Jeroen, kippenvel bij het zien van dit moment? Ja, zeker. Ik denk dat iedereen het verhaal wel een beetje kent. Ik heb het ook nog een klein beetje van dichtbij mee mogen maken. Ik race met Jos, 24 uur Le Mans. En toen was Max een mannetje van 6-7. En toen was hij al vol bezig met die carrière. En eigenlijk die 24 uur Le Mans was helemaal niet meer belangrijk. Het was gewoon de clubrace waar Max op dat moment aan het rijden was. Ergens in Emmen of zo, was veel belangrijker. En dat geeft al aan. Ze waren toen al met een plan bezig. Ja. En heel mooi om te zien dat plan helemaal gelukt is. Waar zag je dat aan dan? Waar waren ze mee bezig? Het was gewoon alles of niets. En we gaan all in. We laten echt niks aan toeval over. Harde opvoeding ook. Tweede was geen optie, zeg maar. Dan stond er geen eten op tafel, letterlijk. Maar het is gewoon het is een soort van perfect storm geworden, dit. Allemaal omstandigheden bij elkaar. Heel veel talent natuurlijk vanuit beide ouders. Heel veel kennis. Fouten gemaakt door Jos in zijn carrière, waar hij van geleerd heeft. En alles bij elkaar is dat ongelooflijk wat je nu hebt staan. Maar er is nu harde opvoeding die ook zomaar mis had kunnen lopen, hè? Ja, het mooie is dat Max eigenlijk altijd al, ik heb hem de laatste jaren niet zo dichtbij meer gezien, maar als klein ventje ook al echt zo die sport zo mooi vond. Dus dat hij daar dingen voor moest laten, dat het hard werd, dat was helemaal niet erg. Want zoals eten, hè? Dingen laten zoals eten. Ja, afgezet op een tankstation, zoek het maar uit. Ja, maar het belangrijkste daarvan is, als je al die verhalen leest, denk je zo, wat gebeurt hier allemaal? Maar belangrijkste is, denk ik, wat de hoofdpersoon zelf, hoe die dat heeft ervaren. En als je Max vraagt, zegt hij echt van ja, natuurlijk dacht ik vroeger wel eens van ja, god, wat is dit hard. Alleen nu die volwassen is, denkt hij van daardoor ben ik zo goed geworden. Ik heb nu zoveel lessen, neem ik nog steeds mee, nu elke week in, week uit naar die Formule 1 races. En het belangrijkste is, de band tussen vader en zoon is nog hartstikke goed. Ik krijg wel eens de vraag van mensen die de sport niet echt goed kennen. Ja, wat doet die Jos dan nou de hele tijd? Hij is het overigens niet alle races, ik denk ongeveer de helft. Maar je ziet hoe belangrijk hij toch nog steeds is voor Max. Hij is ook weer de laatste die Max nog even spreekt zondag als hij terugloopt naar de grid. Het zijn van die kleine dingetjes en daarom was het op het moment de afloop ook zo mooi, vond ik. Ja, laten we even luisteren naar hoe ze samen die wereldtitel vierden. Nou ja, je denkt gewoon na over alles wat je tot nu toe hebt gedaan. Al van de karttijd dat je door heel Europa gaat met je vader. Ja, dat kan je denk ik niet in een paar minuten beschrijven. Maar dit is wel waar we het voor gedaan hebben. En ik heb mijn, ik zeg niet mijn hele leven, maar wel 10, 15 jaar aan hem gegeven om voor te bereiden. En, ja, dat was altijd de droom natuurlijk. Eerst Formule 1 halen, overwinning. En dan nu het kampioenschap. Dat is, ja, nu is alles natuurlijk gelukt. Maar dan komen wel even al die momenten natuurlijk van die honderdduizenden kilometers wat je aflegt met krachten terug. En ook een mooi moment natuurlijk ook met mijn vader na die overwinning dat we even samen zaten. Ja, dat is gewoon heel emotioneel. Ja, dat is mooi. Je zegt het, Erik, Jos Verstappen is ongeveer de helft van de races. Is hij erbij, ziet hij de races. Hoe zit dat dan met de ploeg, Red Bull zelf? Hebben die dan ook een soort vaderrol voor Max? Ja, dat is één man, dat is Helmut Marko. Dat is eigenlijk de tweede vader van Max, of in ieder geval zijn racevader. En dat vind ik wel mooi, die loyaliteit. Het zijn keiharde, als het erop aankomt, zijn ze keihard. Kunnen ze keihard zijn. Maar je ziet in Abu Dhabi, ja, natuurlijk Helmut Marko is altijd bij de grote man achter het Red Bull autoproject. Maar ook Richard Pex en zijn zoon Stan, met wie ze vroeger altijd hebben gekart. En Max wilde echt dat zij erbij waren. Dat zijn nog steeds, Stan is nog steeds een goede vriend van hem. En vader Pex van Jos en gewoon echt een vriend van de familie. Manager Raymond Vermeulen ook van het eerste uur erbij. Ja, Frits van Eerten, sponsor sinds de eerste autosportraces in Formule 3. Dat vind ik ook wel mooi. En dan zie je toch hoe belangrijk al die mensen en hoe dicht die nog steeds bij zich heeft. Het heeft even geknetterd. Hè? Tussen 2017 werd het minder, 2018... En toen is er geloof ik wel een soort van moment geweest van nou, nu moet je het doen. Ik meen bij de Grand Prix van Canada van nu geen gezeik. Want anders kan het wel eens misgaan tussen Red Bull en Max Verstappen. 2017 was natuurlijk eigenlijk een rampjaar met die Renault-motor die altijd kapot gingen. En toen hebben ze toch dat jaar hun contract verlengd. Dat zegt natuurlijk ook iets over loyaliteit. 2018 begon Max heel slecht. Of heel slecht, hij maakte een paar flinke fouten. Stond de drukte echt op. En toen in één keer, ja, sinds Canada of Monaco... Toen mocht niemand meer mee. Ik begreep dat Jos Verstappen thuis moet blijven. In Canada was hij voor het eerst alleen. Maar sinds die race, of het nou daardoor kwam of niet, eigenlijk sinds die race is de knop omgezet en heeft hij echt een geweld. Heeft hij Daniel Ricciardo, toen nog zijn teamgenoot, helemaal naar huis gereden. En dat is eigenlijk met de teamgenoten daarna ook weer gebeurd. Ja. Maar Jos is nog steeds wel belangrijk voor Max. Dat moet je niet onderschatten. Hans van Loosenoord, toch de oudste in ons gezelschap. Hans, jij kan het ongetwijfeld goed. Als je deze prestatie nou ziet, bekijkt en misschien alweer een klein beetje van een afstandje. We zijn weer 24 uur verder, iets meer zelfs. Waar staat deze prestatie dan in onze sportgeschiedenis? Ja, ik heb daarover over nagedacht vandaag. Hè. Er zijn natuurlijk een paar hele belangrijke momenten geweest in de Nederlandse sportgeschiedenis. Dan denk ik aan het toerwinnaar. Ik denk aan Jan Janssen, een Joop Zoetemelk. Ik denk aan Richard Krajicek, die Wimbledon wint. Ik denk dat je het wel op die hoogte ergens moet inzetten. Want een wereldkampioenschap in de Formule 1... Kijk, soms heb ik het gevoel wel eens bij Olympische Spelen... Je ziet het vaak bij sommige skinummers en zo. Dan mensen die het hele jaar niet ziet, die pieken dan eens in de 4 jaar bij Olympische Spelen. Hè? Maar dit is een heel seizoen. Dit is 22 Grand Prix. Krajicek zegt ook, je mag pas als ik 4 Grand Slams had gewonnen, dan pas kon je me vergelijken met Verstappen. Ja, nou prima. Ja. Aan de andere kant, ik denk, er zijn natuurlijk heel veel meer mensen die tennissen of wielrennen. Aan de andere kant, ik vond het wel een leuke parallel. Er werd vandaag wel vaker over gesproken op de radio ook van dat sommige wielrenners dan ook wel een goede ploeg om zich heen hebben. Ja, maar dat heeft Max Verstappen dan ook met Red Bull, hè? Want we hebben vanavond al, Erik geeft een paar voorbeelden van die boordradio en zo. Die samenwerking in het team, samen die auto bouwen en tijdens de wedstrijd nog overleggen. Dat is iets heel bijzonders. Dit is dus wel echt, hij staat in de Galerij de Groot. Ben benieuwd hoe jullie er naar kijken. Nou, ik wil iets zeggen over de cassette dan de sport van. Die schreef vanochtend, dat vond ik wel heel mooi, die zeide van Lewis Hamilton is een mythe. Max Verstappen is onderweg om het te worden. He? Dus na zijn eerste wereldtitel en Hamilton die er al 7 heeft. Dat vond ik eigenlijk wel heel goed neergezet. Van, ja, we zijn er nog niet met Max Verstappen, want hij is pas 24. Ja, hij gaat nog veel groter worden. Maar als hij nu nooit meer een kampioenschap wint, is het dan Doet dat iets af aan deze prestatie dan? Ja, dan heeft hij waarschijnlijk niet de goede auto gehad. Maar ik denk, zoals hij opereert met het team, die chemie die er is, dat ze ook volgend jaar gewoon een hele sterke auto hebben. Dat kun je natuurlijk nooit voorspellen, want er komen nieuwe regels. Maar ook al heeft hij dat niet, hij zegt wel, hij spreekt nu wel uit, ik blijf de rest van mijn leven bij ze. Maar als die auto echt heel langzaam is, en dan over 2 jaar zit hij gewoon in een andere auto. Zo gaat de wereld gewoon. Ja. Nou, het is lastig met elkaar te vergelijken, maar het gaat er ook om, denk ik, wat een sporter teweeg brengt in een land. En ik ben er niet zo oud, maar ik ken die beelden natuurlijk van Nederland zelf al. Maar een individuele sportman heb ik dat eigenlijk nog nooit gezien. En ja, Johan Cruijff is de grootste sportman ooit uit Nederland, denk ik. Maar ja, die is ook nooit wereldkampioen geworden. Dus het gaat niet alleen maar om het aantal wereldtitels. Hij heeft eigenlijk in zijn eentje voor gezorgd dat Zandvoort er weer is. Ja. En dat... Ja, dat wou ik zeggen. Ja. Zandvoort, Verstappen heeft ervoor gezorgd dat... de autosport in Nederland en daarmee ook een beetje de andere mechanische sporten, mag ik wel zeggen, een stuk erkenning hebben gekregen. We hebben toch in Zandvoort Formule 1 gekregen, maar niet alleen dat. We hebben een circuit dat met ijzerdraad aan elkaar hing, waar de verf van de muren bladderde. We hebben een nieuw circuit gekregen in Zandvoort. Daar kan Jeroen Blekemolen nog wel het een en ander over vertellen, de rondjes die hij daar gereden heeft. Maar dat is gewoon een compleet nieuwe sportaccommodatie geworden. En die is gebouwd in een tijd dat er motocross-circuits worden gesloten. Eén geluidsdag te veel in Assen en Provinciale Staten staat bij de directeur op de stoep. Alles in Nederland lijkt zich een beetje te richten tegen mechanische sporten. Sporten die geluid maken. Die mensen noemen dat dan lawaai. Ik noem het geluid of ik noem het muziek als het een mooie uitlaat is van de auto of de motorfiets. Maar en nu in Zandvoort is toch aangetoond dat er een compleet nieuwe sportaccommodatie uit de grond is gestampt. Dat er een evenement is neergezet met 70.000 mensen, omdat het niet eens uitverkocht mocht zijn, waar iedereen feest heeft lopen vieren. En dat is toch voor een heel groot deel op het konto te schrijven van Max Verstappen. Sportmoment van de eeuw dan, deze overwinning, wereldkampioen, Hans? Ja of nee? Nou, we hebben nog 80 jaar te gaan, hè? Kom op. Dus ja. Maar tot nu toe. Ja, tot nu toe wel, ja. Tot nu toe wel, Jeroen? Ja, tot nu toe voor mij ook zeker. Maar goed, ik ben echt racefan, dus ja. Erik? Ja. Ja, dat zeg ik wel. Ja, promotie van Go Eagles misschien, maar anders... Dat was ook erg belangrijk. Ja, nee, het is ook, kijk, wat Hans zegt vind ik wel een goed punt. Kijk, Pieter van de Hogeband, die wordt 2 keer Olympisch kampioen achter elkaar op de 100 meter vrij. Het koningsnummer. Maar alleen, dat is natuurlijk wel een sport waar, terecht of onterecht, de nadruk eigenlijk bij het grote publiek alleen maar ligt op de Spelen. Eens in de 4 jaar. Natuurlijk heb je ook een WK, EK en die sporters. Alleen dat is, ik denk dat deze titel, dit moment, ook op de manier waarop, de laatste ronde, dat mensen dat nooit meer vergeten. Ja, dus zeg je eigenlijk, hè? Ja, precies. We gaan een nieuw seizoen beginnen. 20 maart, ja, dan start Verstappen alweer in zijn nieuwe bolide. Een seizoen waarin de Formule 1 veel veranderingen gaat doorvoeren. Veel wordt anders. Jullie hebben al een aantal dingen gezegd. Jeroen, maar kan je de belangrijkste dingen nog één keer opnoemen? Wat gaat er veranderen in het nieuwe seizoen? Nou, er mag minder geld geïnvesteerd worden. Wordt eigenlijk voor ieder team gelijk. Dus dat is al een heel groot verschil. Maar je zei net dat Red Bull meer kreeg. Ja, uiteindelijk hebben ze dus een kleine staffel gemaakt in de kampioenen. Die krijgen iets minder budget ter beschikking. Iets minder, ja. Dus als je het goed doet, word je eigenlijk gestraft. Maar het grote verschil is... Het is ervoor te zorgen dat de anderen wat dichterbij kunnen komen. Ja, precies. Ik denk wel een grappig systeem. Ja. Aan de andere kant met marketingbudget en zo wordt het heel moeilijk controleren wie er nou precies wat uitgeeft. Maar het gaat in ieder geval niet zo zijn dat één team 800 miljoen gaat uitgeven en een ander team maar 80 miljoen. Dus de budgetten komen aardig bij elkaar in de buurt te liggen. En dat maakt het wel een stuk eerlijker. Ja, is dat het belangrijkste? Nou ja, dat betekent wel dat je gewoon ongeveer evenveel geld als de andere teams kan uitgeven aan ontwikkeling, aan een auto bouwen. En daarmee zou het theoretisch wel dichter bij elkaar moeten kunnen komen. Hoewel het nu natuurlijk heel dicht bij elkaar zat. Maar we moeten niet vergeten, deze reglementen bestonden al heel lang. We reden eigenlijk al met dezelfde auto's als het voorgaande jaar door corona. Dus ja, volgend jaar zit het wel verder uit elkaar, verwacht ik. Alleen de komende jaren kan het wel heel mooi gaan groeien naar elkaar toe weer. Hans zit te knikken. Ja, wat ze natuurlijk willen in de autosport is dat er meer ingehaald wordt. Dat ze dichter in de buurt van elkaar kunnen rijden, de auto's. En daar hebben ze toch besloten dat volgend jaar, als ik het goed zeg, toch het ground effect willen ze terug laten komen. Die auto's kunnen dan achter elkaar rijden. Omdat er minder vuile lucht achter een auto zit, kun je er dichter op rijden. Dus kun je ze makkelijk makkelijker naderen en inhalen. Want men wil wat meer actie. Andere sport, MotoGP, daar zie je soms kopgroepen van zes. Ja. En dat mis je misschien toch ook wel een beetje in de Formule 1, hè, Erik? De auto's worden een stuk langzamer. Alleen als het resulteert in meer actie op de baan, dan zal niemand daar ommalen. En je hoort nu coureurs, zeker in de huidige auto's, als je binnen 1-2 seconden van een voorligger komt te rijden, dat je zoveel turbulentie krijgt dat je eigenlijk al kansloos bent. En dat hopen ze echt te verbeteren. Dat is ook een van de redenen dat bijvoorbeeld Fernando Alonso is teruggekeerd in de Formule 1. Die heeft het alleen maar over volgend jaar gehad dit jaar. Ja. En toen die gepresenteerd werd. Alleen ik heb met dat soort dingen altijd, ik wil het altijd wel even zien. Maar zo'n ding als DRS blijft wel bestaan? Of gaat dat gaat ook naar een paar wedstrijden wordt dat... Nee, blijft wel bestaan, maar ze hopen wel. Het is eigenlijk de bedoeling dat het op termijn verdwijnt. Ja, want alleen, dat is toch ook een hele rare regel eigenlijk? Ja, alleen het is de enige manier op dit moment om in te halen. Dus nu is het vaak nog nodig. Hij blijft er nu wel op. Alleen, en ook de motoren, het reglement van de motoren wordt bevroren. Dus iedereen kan nu nog een nieuwe motor bouwen. En dan blijft het een paar jaar hetzelfde. Dus je moet er nu met mannenmacht werken dat je een goede krachtbron hebt. Anders ben je sowieso al schier kansloos. Maar Jeroen, betekent dit dan concreet dat we niet meer steeds Red Bull en Mercedes met z'n tweeën gaan zien strijden, maar dat het echt anders gaat worden? Nou, als je kijkt naar de historie, dan zie je wel dat als er nieuwe reglementen kwamen, zoals nu, echt van die grote wijzigingen, dat er altijd wel één team veel slimmer was dan de andere. Iemand had wat gevonden waardoor ze echt dominant waren. Je hebt een team van Brawn, wat niemand misschien meer wat zegt. Dat is nu Mercedes geworden, maar die zijn ooit wereldkampioen geworden. Een beetje uit het niets. Red Bull was uiteindelijk een tijd lang heel sterk. En toen kwam Mercedes met nieuwe regels die jarenlang gedomineerd hebben. Dus het is heel onvoorspelbaar wat er nu gaat gebeuren. Het kan zomaar zijn dat een Ferrari in één keer terug is. Maar aan de andere kant, ik heb best wel vertrouwen in Red Bull. Omdat het gewoon een team is wat vindingrijk is. Ze hebben nog steeds Adrian Newey, een van de beste ontwerpers ooit. Met een heel team eromheen. En ze hebben Max Verstappen. En dat is toch ook wel een hete ijs in het vuur, zeg maar. Ja, er gaat dus wel wat veranderen. Het gaat ook, wordt gezegd, steeds meer om entertainment. Zijn we het daarmee eens? Hans? Ja, ik, als je even kijkt naar gisteren, dan blijkt dat wel. Hè? Want ik geloof dat er meer BN'ers gisteren wereldkampioen zijn geworden dan Verstappen. En misschien dat Erik daar nog iets over kan zeggen. Jij kijkt alsof je daar wat over kan zeggen. Ja, ik had wel onze podcast ook wat overgeroepen. Toen dacht ik, na afloop had ik dat nou wel moeten doen. Maar ja, je probeert er gewoon je werk te doen. En iedereen is natuurlijk blij bij Red Bull. En er lopen natuurlijk ook veel mensen omheen die, denk ik, weinig met autosport hebben. Maar in één keer daar de grootste kenner en fan van ooit zijn. Een bekende rapper uit Nederland bijvoorbeeld. Ali B bedoel je dan? Ja, we noemen ze achternaam niet. Dat hoort natuurlijk bij. Alleen het moment dat ik aan het begin van de uitzending zei, het moment van de tweede emotie, dat hebben zij allemaal niet meegemaakt. Want die waren al lang weg. Die dachten ook dat Verstappen dat helemaal geen protest en zo. Niks meegekregen natuurlijk. Nee. Alleen, kijk, je hebt natuurlijk die Netflix-documentaire Drive to Survive. Zeer populair. Zeker in Amerika zorgt dat echt voor een boost in kijkers. Formule 1 blijft vrij... Jongeren ook, onder jongeren wordt het goed gekeken. Ja, maar het is... Kijk, als je vaste volger bent van de sport, dan kun je ook heel erg ergeren. Omdat je gewoon merkt, dat is ook de reden dat Max Verstappen niet meewerkt aan de documentaire. Dat er heel veel wordt geknipt en geplakt voor verschillende boordradio's onder andere momenten. Alleen als je als leek of als voor de massa is het... En het kijkt heel lekker weg. Het is geweldig in beeld gebracht. Ze kunnen overal filmen. Ze stonden nu ook weer bij Mercedes te filmen. Ja, dat moet natuurlijk geweldig materiaal opleveren. Dit is wat Verstappen zelf zegt over die Netflix-serie Drive to Survive. I never really liked that. I prefer to just have a one-on-one interview to the person who would like to know me. Because, you know, in a series is all about excitement and it needs to be exciting, right? So they position you in whatever fits to the episode. Mm. So for me, that never really works. And I think also, things are, you know, you're interviewed and they use the words also under different circumstances. So it never really fits, but it fits the series. So. I don't think it was the real me. Ja, Verstappen zegt, ik vind het maar niks. Hij heeft liever één-op-één interviews. En hij zegt, de serie draait om sensatie. En dan zie je niet de echte Verstappen. Heb je het gezien, Jeroen, de serie? Ja, zeker. Nee, ik vond het ook leuk om naar te kijken. Maar zelfs... Klopt het dan ook dat er conflicten een beetje worden gecreëerd en dat het zo wordt neergezet? Zelfs ik zie dat ze gewoon dingen bij elkaar plakken. Dus ik zie, kijk, als je goed oplet, zie je af en toe zelfs dat het van een ander circuit in één keer weer een dingetje tussendoor komt. En ik zie dan die achtergrond en ik zie gewoon een andere curbstone. En ik herken die curbstones, zeg maar. En dat, de normale kijker ziet dat niet. Maar je ziet gewoon dat ze dat echt heel mooi bij elkaar... Dat kan toch niet? Nee, maar je zou op zich, je zou denken, na zo'n seizoen zou het niet hoeven. Je hebt genoeg spektakel gehad om. Je zet er wat spectaculaire muziek onder en je monteert het aan elkaar. Ja, ze zijn er overal bij. Ook bij als Haas zijn rijders uitvoetert. Ja, dat is toch wel uniek. En het geeft veel teams zoals Haas. Het is natuurlijk een team wat niet in de slechtste auto van dit jaar. Maar zo'n team is toch nog redelijk populair, omdat die teambaas, die Steiner, natuurlijk een soort cultfiguur is geworden door die documentaire. Dus het helpt wel. Goed, jongens, het loopt al richting 11 uur. En dan willen we nog eventjes verder kijken naar Abu Dhabi. We hebben jullie gevraagd naar het moment van dit seizoen, want het zat natuurlijk niet alleen maar in die ene race. Wat blijft er nou naast die krankzinnige slotrace nog meer bij? Erik, jij zit hier dichtstbij. Jij vindt dit. For the first time on US soil, Max Verstappen wins the US Grand Prix. What a drive, Max. What a drive. Masterful. Ja, de zege van Max Verstappen in Amerika. Waarom is dit jouw moment van het seizoen? Nou, dat vatte voor mij eigenlijk het hele seizoen, of het hele tweede seizoen zelfs, samen. Ik weet nog wel, op vrijdag bij de trainingen stond Mercedes en 6-17e voor Verstappen. Ik kreeg al berichten van mensen, nou, het seizoen is voorbij. Ja, zo snel gaat het. Een dag later staat Max Verstappen op een Mercedes-circuit in Austin, toch op pole position. Verliest bij de start de leiding aan Lewis Hamilton, net zoals gisteren. En dan begint dat tactische steekspel waar we het net over hadden. Dat overleg met zijn engineer. Doet hij een undercut. Dus hij gaat eerder naar binnen met de pitstop. Pakt dan de leiding. En is ook alweer bezig met Perez, zijn teamgenoot. Die moet doorrijden. Want dan, dat is goed voor onze track position. Ja, en dan wint hij daar de race voor het eerst. Dat was voor mij echt met een langzamere auto. Want Hamilton was ook toen sneller. En dan toch dat je in een mechanische sport als coureur het verschil kan maken. Dat vond ik mooi om te zien. Dat liet hij daar zien. Ja, wat mij betreft wel. Ja. Hans van Lozenoord, jij koos voor dit moment. Ja, Verstappen is into the lead, dat horen, maar wat is het precies? Ja, het is de Grand Prix van Mexico. En daar start Max Verstappen van de tweede rij. De twee Mercedes stonden voor hem. En dan krijg je een flink stuk naar de eerste bocht. En een rechtstuk. En op dat moment laat Bottas een gaatje vallen. En dan vind ik het zo typerend, zo Max Verstappen, dat kleine gaatje aan de linkerkant van de baan, he, nog op de ideale lijn ook. Ik snap helemaal niet waarom Bottas naar rechts ging. Maar goed, Verstappen zet die auto daartussen. En die gaat met zo verschrikkelijk veel meer snelheid die eerste bocht naar rechts in. Die passeert buitenom, wat op zich natuurlijk al een hele mooie actie is. Want de meeste gevallen is het toch auto daarnaast zetten bij het uitremmen, dan aan de binnenkant er langs. Dat is gebruikelijk. Maar buitenom passeren, nou, dat is wel een dingetje. Dat doet hij daar met enorm veel snelheidsverschil, met enorm veel lef en met enorm veel inzicht. En denk ik, ja, dat is Max Verstappen ten voeten uit. Uiteraard wint hij daarna ook de wedstrijd. Mooi. Ja. Tot slot, Jeroen, deze voor jou. Het is volkomen in balans, volkomen in controle. Hij is bezig aan die laatste kilometer. Hier bij de Raskas, de dubbele bocht voor start-finish. Dan wordt hij zometeen afgevlagd. Dan gaat Max Verstappen, gaat geschiedenis schrijven. Hij gaat Monaco winnen en hij gaat de leiding overnemen in het wereldkampioenschap Formule 1. 23 mei was dit. Verstappen wint dus in Monaco, zijn woonplaats. Was het vanwege zijn thuis Grand Prix? Nee, maar dat is gewoon een van de races die je gewoon gewonnen wil hebben. Het is een iconische Grand Prix natuurlijk. Die hoort op het lijstje. Die is niet zo belangrijk als het WK. Maar ja, toch ergens willen al. Iedereen wil die gewoon wel echt gewonnen hebben. En hij is zo vaak, had hij hem al moeten winnen. Maar elke keer ging er wat mis en dat hij hem dan uiteindelijk pakt. Ja, je moet hem maar pakken, net als de WK. En hij heeft het gedaan. En ik denk dat ook een soort van last van je schouders is. Van die hebben we maar vast gewonnen. Ja. Nou, dan hebben we nog 3 minuten over. En dan vind ik het ook nog aardig om dat zijn dan die momenten. Zijn dat dan? Het zijn natuurlijk mooie momenten. Maar wat was nou voor jullie het waar heeft Verstappen het nou? Wanneer dachten jullie van, goh, hij kan het echt worden, weet je? Wat is nou echt het een belangrijk aspect geweest daarin? Ik had het op toen hij op Paul Ricard won in Frankrijk. Dat was ze hadden toen een hele goede fase Red Bull. Want hij won toen ook in die periode 2 keer in Oostenrijk. Had in Baku moeten winnen, hè, met die klapband. Maar op Paul Ricard ook weer, net zoals wat ik net zei met Austin, echt een Mercedes-circuit. En dat was een zeer spectaculaire race. Met volgens mij met één stop meer voor Verstappen. Dat hij Hamilton in de voorlaatste ronde inhaalde. Nou, gisteren deed hij het in de laatste ronde. Dus zo spannend was het helemaal niet in Frankrijk. Maar ook daar, toen dacht ik, hey, je kan hier winnen. Hij pakte ook pole position daar. Toen dacht ik, oh, zo, dit ziet er wel echt goed uit. Alleen, je ziet daarna ook weer dat het snel weer kan omdraaien. En naar Mexico was dit gevoel daar eigenlijk ook. Het moment van Hans. En toen won Hamilton ook in één keer 3 races op rij. Maar dat was voor mij wel het eerste moment dat ik dacht van, ja, hij zit er echt heel goed bij. En het is competitief genoeg. Want dat is natuurlijk altijd de vraag. Was die auto competitief genoeg om Mercedes te kunnen afleggen? Het leuke is het idee, je hoort veel mensen zeggen, ja, Red Bull had aan het begin van het jaar een hele goede auto. Maar als je naar de resultaten kijkt, won Hamilton 3 van de eerste 4 races. Ja. Is iedereen natuurlijk nu vergeten. Maar zo ABC'tje was het helemaal niet. Nee. Jeroen Blekemolen, nu moet je wachten tot 20 maart. Hè? Dan gaat het volgende seizoen van start. Zie je er tegenop het zwarte gat? We blijven zelf een beetje racen, dus het scheelt altijd. Maar ja, dat is lang, want Formule 1 gaat bijna non-stop door tegenwoordig. Dus dan eventjes niet is best wel even, even afwachten, zeg maar. Ja, ook wel even lekker toch, hè? Dan is het zometeen weer heel leuk. Even slapen, dat is ook wel leuk toch, jongens? Voor jullie ook, Erik? Huh? Voorbij slapen naar Abu Dhabi? Maar ja, ik verwacht misschien vannacht of zometeen nog een appje van Mercedes dat ze toch in protest gaan. Oh ja. En donderdag hebben we het gala waar ik ook heen ga. En je krijgt in februari worden nieuwe auto's alweer gepresenteerd en beginnen de testen in Barcelona. Dus voor je het weet begint het ook alweer. Hans, gaat Max nu aan een streak werken, net zoals Hamilton, dat hij gewoon elk jaar dat wereldkampioenschap gaat pakken? Dan is hij toch wel heel erg afhankelijk van zijn materiaal, hoor. Dat blijf ik herhalen. Hij kan het verschil, kan die iets goed maken met zijn stuurcapaciteiten, met zijn tactiek, met zijn inzicht, met alles. Maar niet een seconde per ronde. Dus hij moet echt een goede auto hebben. Dan kan die nog wel een keer wereldkampioen worden, ja. Ja, en dan is dit seizoen misschien wel doorslaggevend, hè, wat er gaat komen. Want dan weet je of je competitief blijft. Nou, dit is een opmaat geweest, denk ik. Ja. Goed, we zijn er doorheen voor deze avond. Dank Erik van Haren, verslaggever van de Telegraaf, Jeroen Blekemolen, autocoureur, en Hans van Lozenoord, commentator bij de NOS. En gefeliciteerd, want dat is wat we dan ook tegen elkaar zeggen als Nederlanders. Hè? We hebben hem. Ja, goed. De laatste man. Ja, het laatste woord is aan Diederik. Ja, vandaag was de loting voor de 8e finales van de Champions League. Ik ga die loting bespreken met onze vaste data-analyst Gerben Veenstra. Gerben, het was natuurlijk een gekke situatie, want aanvankelijk werd Ajax gekoppeld aan Internationale. Ja, Ajax Internationale, geweldig affiche. Toen het bekend werd, heb ik meteen de tv uitgezet en ik ben meteen in de data gedoken om Inter te analyseren, zodat Ajax ook weet wat de sterke en zwakke plekken zijn. Ik heb de afgelopen 13 uur non-stop wedstrijden van Inter zitten kijken. Ik ben back af. Maar ja, alles voor het Nederlandse voetbal natuurlijk. Een paar opvallende dingen. Dit seizoen heeft Inter 43.867 passes afgegeven. Dat leidt in 12,4% van de gevallen tot balverlies, met name aan de linkerkant van het veld. Dus daar zijn ze kwetsbaar. Verder opvallend veel tegengoals en spelervattingen tussen de 72e en 85e minuut. Dus dat is ook iets om op te letten. Zonedekking. Bij een achterstand kunnen ze overschakelen op 3-5-2 in balbezit. 5-3-2 bij balverlies. Dus dat zijn de belangrijkste dingen. En nu straks lekker naar bed. Ja, want later bleek dus dat het... dankjewel, Gerben. Heel goed gedaan. Ga lekker naar bed. Gerben Veenstra, onze vaste data-analyst over Ajax, Benfica. Ja, schitterend. Wat zeg jij nou? Ja, goed. Benfica werd het ongelooflijk. Het Oog gaat zo meteen hier verder op NPO Radio 1. Gepresenteerd door Chris Keijne. Tot morgen, dag. 8:30. Bye-bye. NPO Radio 1. Podcast. Een overspannen woningmarkt en een stevig woningtekort. We hebben nu 300.000 huizen tekort. Bijna iedere dag krijg je te maken met berichten die meer vragen oproepen dan antwoorden geven. 17 verdachten, 6 moorden en 4 pogingen tot moord. Meningen buitelen over elkaar heen. Pogingen om de opwarming van de aarde af te remmen zijn volstrekt onvoldoende. Wij denken dat voor elk complex probleem een oplossing is. En die oplossingen vinden we met behulp van het beste van de Nederlandse wetenschap. Wij zijn De Oplossers. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De Oplossers. Een podcast van KRO NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit is de tijd van doen. ASR Vitality helpt en beloont je om dagelijks te bewegen. Met week, maand en jaarbeloningen. Nu 3 maanden gratis bij een zorgverzekering van Ditzo of ASR. Doe mee en meld je aan op asr.nl.